Vull ser salut? Salut. Van. Spune cuvântul Domnului că dacă Hristos locuiește în noi, suntem o făptură nouă. Toate cele vechi sau ne mai ținem? Nu. Toate s-au făcut noi. Când Hristos locuiește în inima noastră, suntem noi pentru univers, înaintea lui Dumnezeu, înaintea îngerilor, înaintea demonilor. Suntem noi pentru că El ne-a declarat noi. Când Hristos locuiește în viața noastră, avem pe însuși Dumnezeu în noi. Amin. Câteva cuvinte. La fiul lung. Știți ce suntem noi? A spus foarte bine. Ca și copil al lui Dumnezeu, ce drepturi avem? De plin. De pline. Ce înseamnă de plin? Spune fără limite. Fără limite. Ai spus un lucru tare. De plin înseamnă să nu ai limite. Există un infinit. Și de plin înseamnă infinitul. Tu, când îl ai pe Hristos, ai infinitul. Amin? Tu când îl ai pe Hristos, nu mai ai teamă, nu mai ai frică, nu-ți mai este teamă de tine însuți, de păcatele, de problemele, de vicile, de toate, pentru că ele sunt ale lui Hristos. Nu mai sunt ale tale, chiar dacă mai abuzează din când în când de tine, ele sunt ale lui Hristos și e problema lui Hristos, pentru că El este Cel care ți-a dat identitate și vederea asupra ta. Pentru că ești copilul Lui. Pentru că ești copilul Lui. Dumnezeu vrea să ai viață și viață din greșug. Și pentru că ești copilul Lui, vrea să fii fiu și nu numai copil. Ați spus copil și am spus bine, dar noi trebuie să devenim fii. Un fiu este capabil de face lucruri mari, un fiu este capabil să îi dai responsabilitate, să-ți ducă cinste, să-ți ducă numele. Un copil încă nu. Pe copil îl schimbi de ori câte ori, chiar dacă face pe el, îl iubești, dar Dumnezeu vrea să creștem. Vă mai amintiți de un împărat 17, primul verset spunea un acolo, care cred că avea identitate și nu spune Biblia că Dumnezeu i-a vorbit și că era trimis, era proroc, era nu știu ce, nu. Spune, așa vorbește Domnul, ale cărui slujitor eu sunt. Avea identitate. Nu va mai fi ploaie decât la cuvântul Domnului? Nu! Al meu! Frații mei, un copil al lui Dumnezeu trebuie să știe ce este. Și voi trebuie să știți ceea ce sunteți și pe cine reprezentați pe acest pământ. Când cași gura, când mergi pe stradă, când tu trebuie să știi ceea ce ești și numele cui îl duci. Și atunci lucrurile ți se rezolvă. Și atunci te ridici deasupra problemelor și a situațiilor dificile care ne întâmpină. Problemele rele care vă apar în viață sunt făcute, știți pentru ce? Ioan? Nu, în Marcu 16 spune, m-a dat putere să călcați peste. Sunt făcute ca să dovedească Dumnezeu ție puterea și dragostea Lui pentru tine, ca tu să le vii și tu și să cași peste ele. Că ai căzut? Că vin peste tine? Slavă Domnului! Că te-ai lovit? Că ai păcătuit? Glorie Domnului! Ai împlinit să te ridici din nou și să le calci în picioare, pentru că ești neprihănit în ochii lui Dumnezeu. Și de 7 ori cazi, și de 7 ori te ridici. Mulțumesc, Mio! Identitate, fraților! Poți să trag un pic asta de aici, că am lucrat în capul pe mine. E bine când zice cineva să vorbești și nu spune cât. Spun pentru că și eu la mine în biserică îmi iau riscul dacă spun la cineva vorbește ceva, ce ți-a vorbit Domnul. Poate să vorbească 5 minute sau poate să vorbească o jumătate de oră. Și te gândești, sau oamenii din sală se gândesc, nu, ăsta vorbește acum o jumătate de oră. Cine știe, tot eu da Domnul sau vorbește el așa. Nu, nu-mi place să vorbesc mult, să știți. Mă bucur să fiu aici în dimineața asta, chiar că mă bucur, sincer. Eu uz din Alba Iulia, dar e prima dată când ajung aici. Suntem de foarte mult, mult timp, de 7 ani suntem în Spania, unde slujim într-o biserică. Eu zice că aici, biserică faină. Ne-am simțit astăzi, să zic așa, ca acasă. Și nu zic ca să mă pun bine pe lângă voi sau pe lângă cineva. Nu e intenția mea asta, dar m-am simțit ca acasă. De obicei, când mă duc într-o biserică, îmi place să mă închin, în primul rând. Îmi place să mă deschid, să-mi deschid inima. De multe ori, cred că mi-o știi mai bine, când ești la tine în biserică, încerci să vezi ca biserica, să duci poporul în închinare. Când ești în altă biserică, încerci să te închin, să lași pe seama păstorului acolo sau rugătorului să se ocupe el de problemele și vrei ca să te apropii cât mai mult, să iei cât mai mult de la Domnul sau să dai. Și în dimineața asta eu am putut să mă apropii de Domnul în timpul închinării. Aveți niște fete faine care cântă bine, să fie binecuvântate și faceți treabă că Domnul asta ne-a chemat. Dacă am zis că mă simt ca acasă, e următorul lucru care am vrut să-l punctez. Acasă la tine te simți bine, nu? Aș vrea ca să comunicăm. Adică mie nu-mi place ca să vorbesc și să mi se pare că vorbesc singur. De multe ori spun și la mine în biserică, sunteți aici, mă mai auziți? Deci, la noi acasă cred că ne simțim bine. Dacă la noi acasă nu suntem bine, atunci... Bun, mergi la mergi musafir acolo, te tratează bine, spune masa, nu știu ce, umblă după tine, dar nu ești ca la tine acasă. Dacă vrei să stai în fund cu piciorul sus, nu poți să stai, că ești musafir. Stai acolo, frumos, nu? Dar la tine acasă te simți mai... Așa, te simți mai bine. Și mi-o zicea în dimineața asta, bine ați venit la casa Domnului, nu? Așa au zis. Este foarte important asta. Și nu știu de ce, Domnul mi-a pus câteva lucruri pe suflet să le zic în dimineața asta. E vorba de 1 Petru, capitolul 2 cu 4, unde se vorbește despre o casă duhovnicească. 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 4. Spune cuvântul lui Dumnezeu, apropiați-vă de El. Cine este acest El, frate? Apropiați-vă de El. Suntem chemați, noi creștinii, noi cei care am fost schimbați, sau noi cei care avem o identitate despre care vorbea Ștefan, apropiați-vă de El. Indiferent dacă nu-ți place în ce oraș ești, indiferent dacă te afectează mai mult sau mai puțin situația socială în care trăiești, lumea e zbuciumată, e întoarsă pe dos acum, din toate punctele de vedere. Aici sunt alegeri, aici vor ca să aleagă parlamentar, președinte, vor să se întâmple o grămadă de lucruri, situația financiară, mondială, așa mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu spune, apropiați-vă de El. Vorbea fratele despre dacă ești bine înăuntru tău, în Duhul, se reflectă pe trupul tău și în trup. Căutându-L pe El, pe Iisus Hristos în viața ta, poți să fii bine. Poți să fii bine în mijlocul furtunii. Poți să fii bine atunci când situația din jurul tău s-ar spune că nu ar fi chiar așa de bine. Și pentru asta vreau să vă mai citesc ceva. Mi se duc toate de pe aici, în psalmul, cred că chiar de acolo mi-a fugit. Bun, în orice caz, spune, în unul din psalmii 60 și ceva, spune cam așa că o jertfă de laudă sau atunci când în mijlocul strântorării tale tu-L cauți pe Dumnezeu, și dai laude Lui, face mai mult decât un vițel cu coarne și cu copite. Nu știu dacă putem să înțelegem lucrul ăsta, fraților. Vă zic, frații. pentru că suntem frați. Putem să înțelegem lucrul acesta? În mijlocul situațiilor delicate, în mijlocul, atunci când ai crede că totul ți s-a terminat, laudă-L pe Dumnezeu. Îl lauzi pe El și te vei ridica din situația aia. Nu pentru că tu vrei să... Tu doar faci ceva, ceea ce spune cuvântul Domnului. Apropie-te de El. Apropie-te de El cu orice preț. El este piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Normal că a venit Iisus Hristos și oamenii nu l-au primit. Păi nu a vrut un Iisus Hristos așa. A vrut altceva, a vrut să vină îmbrăcat frumos, a vrut să vină să stea la masă cu fariseii, să zică, hai să vedem cum să mai dăm ce legi să mai punem, cum să mai prindem pe oamenii ăștia, să facem cât mai spiritual, cât mai multe ritualuri. Nu, Iisus Hristos a venit la oamenii de jos, pentru că ei l-au acceptat. S-au prezentat la păstori. Spune acolo că am ales lucrurile de jos ca să le fac de rușine pe lucrurile înțelepte ale lumii. Cum? Așa e. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească. Voi, Râul Vieții, Biserica Carismatică Râul Vieții sau Misiunea Râul Vieții, sunteți chemați să fiți zidiți ca o casă duhovnicească. O casă al cărui proiectant este Iisus Hristos. El i-a făcut proiectul și El știe cât poate să suporte casa asta. Un nivel, două, trei sau mai multe. El știe. Dar sunteți chemați ca să alcătuiți, să fiți o casă duhovnicească. Și ca să fiți o casă duhovnicească, Domnul Iisus le spune ucenicilor, iubiți-vă unii pe alții. Atunci când vă veți iubi unii pe alții, lumea va vedea că sunteți ucenicii. Vreți ca oamenii să vadă că sunteți urmașii lui Iisus Hristos. Iubiți-vă unii pe alții. Strângeți rândurile aici în oraș, unde sunteți. Ca oamenii să vadă ceva. Ca Râul Vieții să fie un impact. Sunteți aici chiar în centrul orașului, aveți cea mai faină poziție. Poate o grămadă de instituții, indiferent creștine sau necreștine, s-ar zbate să aibă o poziție așa de centrică și de faină aici. Este o onoare. Este o onoare. Însuși Iisus Hristos a stabilit, a fost proiectantul de la început. Și pentru asta voi, fiecare, ca mădula, sunteți chemați să fiți zidiți. Lăsați-vă zidiți acolo în trupul lui Iisus Hristos. Fiecare are rolul lui. Fiecare piatră are locul ei bine stabilit acolo în zid. Dacă lipsește o piatră, e bai. Nu, pe acolo intră vântul, trage curentul, intră apa, acum vine frigul, zăpada, tot intră înăuntru. Sunteți chemați și suntem chemați ca să alcătuim o casă duhovnicească. Suntem o preoție sfântă. În vechime, nu oricine putea să fie preot, nu? Era în seminția lui Aaron, ăștia erau preoții în poporul lui Israel. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește că suntem o preoție, suntem chemați să slujim. Aici și afară să slujim. Să fim gata, să nu ne fie rușine de numele lui Iisus Hristos. Am cântat așa de fain cântecul ăla. Stânca vieții. Nu este stâncă, nu este domn ca al meu. Nu este stâncă, nu este domn ca al meu. Tu ești stânca noastră, Iisus Hristos. Dacă luăm ca stâncă, nu doar aici, în biserică, afară. Afară, unde suntem, în mediul nostru, în societate. Să nu ne fie rușine despre Iisus Hristos. Să fim gata să alcătuim toți împreună o casă duhovnicească. Pentru că fiecare a fost chemat, nu prin meritul nostru, nu prin voința noastră, ci El ne-a chemat. Tu doar ai spus, da, vreau să vin după tine, Iisus. Tu doar te-ai plecat, te-ai smerit și ai spus, nu-ți bun de nimica, dacă tu vezi ceva bun în mine, ia-mă și eu spun pentru mine. Iisus m-a luat, m-a ales și m-a pus să fac lucrarea Lui. Și aș vrea ca toată lumea, pe unde mă duc și tot cu cine vorbesc, toată lumea să înțeleagă că suntem chemați fiecare să facem ceva. Nu suntem chemați doar să fim membri într-o biserică, nu suntem chemați doar să ne botezăm și atât. Nu suntem chemați la lucrul ăsta. Suntem chemați să alcătuim o casă duhovnicească. Și în acea casă, în acel templu, fiecare are rolul lui și fiecare are locul lui. Și Dumnezeu are nevoie de fiecare. Dumnezeu are nevoie de aia înțelepți, de aia deștepți, de aia iscusiți. Dumnezeu are nevoie și de aia. Dumnezeu are nevoie ca în fiecare parte a societății, în fiecare loc din societatea asta, să aibă reprezentanți. Nu știu dacă mă înțelegeți. Poate ne place să credem că doar ăia s-a Domnului, sau doar ăia s-a Domnului, sau ăia care fac așa s-a Domnului. Nu. Nu, nu, nu. Domnul vrea ca, și Domnul tânjește ca acolo unde nu poate să ajungă oricine, tânjește ca să ajungă și acolo oameni de-a Lui. Oameni care poate le este greu și chiar acolo să dau luptele mai mari. Nu aici în biserică, că aici e fain, aici așa e de fain să lăudăm pe Domnul, aici așa e de fain să ne închinăm, că n-ai mai plecat de aici. Dar noi nu doar pentru aici suntem, asta e problema, nu suntem doar pentru aici. Suntem chemați că acolo unde mergem să răspândim o mireasmă. O mireasmă de la viață spre viață, nu? De la viață spre viață. Asta suntem chemați și nu vreau să lungesc, nu vreau să mă repet, nu vreau să... Vreau doar atâta, ca Domnul să vă binecuvinteze și să înțelegem toți care suntem aici, să înțelegem că suntem chemați să răspândim o mireasmă a lui Iisus Hristos. Chiar dacă lumea îl urăște pe Iisus Hristos, poate în România mai puțin, în alte țări musulmane mai mult, indiferent unde, suntem chemați să ducem această mireasmă, suntem chemați să-L lăudăm pe El, suntem chemați să-L propovăduim pe El, suntem chemați să nu ne fie rușine niciodată de Iisus Hristos. Amin. Amin. Fiți binecuvântați. Amin.